Kontestacja. Zaczynamy wtorkową naszą audycję. Mówi Kamil Sebulski z tej strony z Jędrzejowa, gdzie są bardzo duże korki od 19 godzin na nogach, jak prawie nigdy wstałem. Oj, dzisiaj było bardzo wcześnie. A ty, Bartku, jak dzisiaj? Cześć, Kamilu, witaj. Ja dzisiaj też miałem dzień całkiem pełen przygód. Trochę pracowałem, trochę odpoczywałem. Nawet, siedzę jeszcze w aucie. Myślę, że sobie poradzimy, bo mam głośno mówiąc. No to myślę, że sobie damy radę. Jak widać, przedsiębiorczy ludzie nie odpoczywają, a śpią niedzielami. To ja tylko jeszcze powiem z takich technicznych rzeczy, że dzisiaj mamy wtorek, 21.03, wy jak co tydzień słuchacie najlepszej Audi, najwolniejszej audycji. Jeju, dzisiaj z tego zmęczenia już mi się plącze język. Najwolniejsza audycja w internecie, 12 kwiecień 21. Dzisiaj rozmawiamy z Bartkiem Nosiatkiem. Bartku, no ja cię może tak w kilku słowach przedstawię, a ty to później poprawisz, ale z tego co wiem, zaczynałeś po studiach sprzedawać ubezpieczenia. No i się w tej karierze sprzedawcy ubezpieczeń wykazałeś, awansowałeś, potem nawet zostałeś szefem regionu. No ale jednak to ci nie odpowiadało i co? Zacząłeś inwestować w jakieś nieruchomości, no i teraz już rzuciłeś tą robotę korporacyjną i jesteś na swoim, tak? Dokładnie. W zasadzie, wiesz co, pracować w ubezpieczeniach zacząłem w czasie studiów, bo po liceum podjąłem decyzję, że idę na studia zaoczne. Nie dlatego, że nie byłem w stanie zdać egzaminów na studia dzienne, natomiast wyszedłem z założenia, że praktyka się bardziej przyda, chciałem po prostu iść do pracy i się uczyć równocześnie. Tak? Że ci pieniędzy brakowało? Bo to przeważnie ludzie idą na zaoczne dlatego, że muszą pracować, żeby sobie dorobić pieniądze jakieś. Rodzice mnie utrzymywali, także też miałem korzystną sytuację, natomiast tak pomyślałem sobie, że no dobra, 5 lat będę chodził na studia dzienne, no i co później? No, później będę szukał pracy, więc wolałem mieć to za sobą wcześniej. No i szukałem pracy bardzo intensywnie, natomiast nie było to łatwe dla 19-latka, który miał dopiero co maturę skończoną. No i na całe szczęście nigdzie takiej normalnej pracy nie dostałem. Gdzie szukałeś jakiejś roboty? Wiesz co, na początku moim szczytem marzeń było zatrudnienie się w makro w dziale nabiału, tam w chłodni, żeby wykładać produkty na... A dlaczego nabiał, a nie na przykład kasa albo ochrona w tym makro? To było moim marzeniem, dlatego że jeden znajomy powiedział mi, że tam mi pracę załatwi, więc za bardzo się na inne rzeczy nie skupiałem i tak pół roku agresywnie czekałem na tą pracę. No i na całe szczęście nie dostałem, już po prostu jak miałem nóż na gardle, pół roku siedziałem w domu, jeżdżę tylko weekendy na studia, pomyślałem, że obojętnie to, ale muszę coś zacząć robić. No i niektórzy ludzie, jak nie wiedzą co zrobić, to idą do sprzedaży. U mnie się to okazało błogosławieństwem po czasie. No bo po pierwsze to była szkoła życia, po drugie dała mi jakieś podwaliny finansowe, z których dzisiaj korzystam. A po trzecie, zdobyłem najcenniejszą umiejętność w biznesie, się nauczyłem sprzedawać i nawet o tym nie wiedziałem, jak zaczynałem pracę 7 lat temu, że Kiyosaki tak robił, że zaczynał też sprzedaży w Xeroxie, a dopiero potem zaczynał inwestować. Zupełnie mi to przyszło jakoś przypadkowo, natomiast nauczyłem się... Ale skąd taki pomysł, żeby akurat ubezpieczeniami handlować? Ktoś cię namówił na to, czy... Wiesz co, na początku do sprzedaży poszedłem do telekomunikacji i sprzedawałem abonamenty, tam chodziłem po domach, po wioskach różnych, pukałem po drzwiach i sprzedawałem tam jakieś niby usługi, które miały obniżać koszty, no ale po 6 miesiącach doszedłem do wniosku, że te usługi tak naprawdę nie obniżają kosztów połączeń biednym klientom, no i zrezygnowałem z tej pracy. A akurat jedną z... No dobra, Bartek, ale takich kitów to ty nie sprzedawaj, że zrezygnowałeś dlatego, że podwyższały koszty te twoje oferty, z takich moralnych przyczyn zrezygnowałeś, czy cię wywalili, przyznaj się. Wiesz co, przyczyna była jedna moralna, a druga była taka, że jedną z moich ostatnich klientek w telekomunikacji była taka pani, która była jednym z najlepszych agentów ubezpieczeniowych w Polsce, o czym nie wiedziałem wtedy. No jak nią spędziłem godzinę, sprzedając jej abonament, no to ona mi powiedziała, że chłopak, ty się tu marnujesz, chodź do nas, bo u nas dużo więcej zarobisz. No i to też była taka motywacja, wiesz. Zobaczyłem. Ale jaja, no to piękna historia. No, no, zobaczyłem taką możliwość po prostu, wiesz, no, otworzyły mi się oczy na inne horyzonty. Długo mnie nie musiała namawiać i faktycznie przeszedłem do ubezpieczeń. No. Wiesz, jak się okazało wtedy, to nie była łatwa droga, bo tak jak w telekomunikacji szło mi w miarę łatwo, no bo i produkt był prosty i klientów masę, no to tutaj tych klientów musiałem bardzo, bardzo, bardzo samodzielnie szukać. No a wiesz, ubezpieczenie to jednak jest trochę inny produkt niż sprzedać komuś numer za 5 zł. To wymaga trochę większego kunsztu, no i młodej osobie, bo miałem wtedy lat 20. Jakie to typu były ubezpieczenia? Wiesz co, to były ubezpieczenia na życie, więc było to do mnie szczególnie trudne, bo miałem 20 lat. To był jakiś MLM, czy coś takiego, czy? Nie, wiesz co, część firm działa w MLM-ie, w ubezpieczeniach, natomiast to są takie bardziej niszowe firmy. Natomiast duże firmy, powiedzmy takie powszechnie znane, no to działają w oparciu o model agencki, zakładasz własną działalność gospodarczą i jesteś po prostu na prowizji. Do mnie to było o tyle trudne, że miałem 20 lat, no i chodziłem do ludzi, którzy mieli lat 35, mieli dzieci i tłumaczyłem im, wiesz, mając jeszcze mleko pod nosem, jak to powinni swoją rodzinę zabezpieczyć i jak to najlepiej zrobić, ja im to wytłumaczę. No, to, za tym, co mówiłem, nie stał ani wizerunek, ani życiowe doświadczenie, także było to dla mnie bardzo trudne. No i pół roku miałem bardzo pod górę do momentu, aż załapałem, na czym ta sprzedaż polega, jak budować relacje, jak szukać klienta, jak się nie ubijać, no bo to dyscyplinę też trzeba mieć, jak się na swoim, jak się prowadzi własną działalność gospodarczą. No i pierwsze pół roku to była wtopa, natomiast no, nie poddałem się, trzeba było konsekwentnie działać i no i zaskoczyłem. Po roku miałem bardzo dobry wynik sprzedaży, posłali mnie na wycieczkę do Holandii. Wow. No i później mi zaproponowali, żebym został kierownikiem zespołu, także godziłem się bez jakiegoś większego wahania. Czyli co, zarządzałeś ilomaś tam agentami? Wiesz to, w zasadzie na początku mi się wydawało, że jak kierownik, no to super, to ja już teraz będę zarządzał. I zgodziłem się, tylko się okazało, że żeby ten zespół mieć, to najpierw go sobie muszę zbudować. Czyli czekaj, dali ci po prostu możliwość znalezienia sobie ludzi i generowania procentu od ich obrotów dla siebie. Tak, dali mi taką możliwość i gdybym wiedział, jak to jest trudne, to bym się nie zgodził, ale to wyszło tylko dlatego, bo udało mi się ten zespół zbudować, że na początku nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak to jest trudne. No i faktycznie zacząłem ludzi rekrutować. Natomiast wtedy już wiesz, no plusem było to, że dokładnie wiedziałem, jak się to robi, miałem doświadczenie sprzedażowe i nikt mi kitu by nie wcisnął, że tego się nie da, tamtego się nie da, tylko sam to na własnej skórze przeszedłem. Zrekrutowałem w ciągu roku chyba 10 czy 11 agentów, no i to był dosyć dobry wynik, dlatego że nie jeden zespół, wiesz, zarządzany przez starszych menadżerów liczył mniej osób, a w ciągu roku to się chyba nikomu tam w tej firmie, przynajmniej gdzie ja pracowałem, nie udało tyle ludzi zwerbować, którzy skutecznie pracowali. No i byłem też najmłodszym menadżerem chyba w Europie tej firmy, dla której pracowałem, także no, była to taka, wiesz, no, historia, powiedzmy, dobrej pracy i szybkiego awansu. Po roku bycia kierownikiem, jak już widzieli, że ten zespół umiałem fajnie zbudować, no to zaproponowali mi, żebym został szefem regionu. No i wtedy do zarządzania grupą 11 osób zwiększyłem tą liczbę osób do 500. Ale czy to, no, to też na takiej podobnej zasadzie, że sobie zbuduj ten region? Właśnie to już tego regionu nie musiałem budować. Także to było o tyle ułatwione, że po prostu odpowiadałem za sprzedaż korporacyjną, za sprzedaż ubezpieczeń grupowych. No i miałem tam 11 oddziałów pod sobą, każdy oddział miał dyrektora, kierowników, agentów, średnio po 50 osób. Okej, okay, a moje pytanie, słuchaj, bo ty gdzieś tam ze Śląska, Rybnik chyba, tamte gdzieś okolice. Tak jest. Ten twój region to ile obejmował? Pół Polski, czy na przykład pół województwa, ta gdzieś? Nie, wiesz co, to były wszystkie oddziały w Katowicach, w Krakowie, w Bielsku, w Częstochowie, Sosnowcu, Rybniku. To duży region i takiemu gówniarzowi dali? No, dokładnie. No to co ty robiłeś, nie wiem, no, całowałeś ich po rękach, do dupy właziłeś, nie wiem, no to co ty robiłeś? Wiesz co, no, jakbym tak robił, to co najwyżej bym na tym kierowniku został, nie, ale wiesz, praca w sprzedaży ma jeden wielki plus, ona jest policzalna, bo załóżmy, że, nie wiem, przyjęliby mnie do Urzędu Miasta, no to żeby zostać kierownikiem jakiegoś referatu albo, nie wiem, albo kimś jeszcze wyżej, no to tam ciężko jest o policzalne wyniki. Musisz mieć pewnie albo jakieś koneksje, albo ktoś cię musi zauważyć, albo komuś się musisz podobać, albo podlizać, a czegoś takiego strasznie nie lubię. No a w sprzedaży jest wynik, jest ranking, jak jesteś wysoko, no to dzięki twojej pracy, a nie dzięki temu, że ci gwiazdka z nieba spadła, także tutaj, no, w sprzedaży ktoś, kto potrafi, może się szybko wykazać i szybko zostać zauważony. Wiesz, bo tutaj, z perspektywy takiego przeciętnego młodego Polaka bezrobotnego, no to wiesz, panie, ja już tu 6. rok nie mogę znaleźć pracy, a ty już przez te 6 lat no zarządzałeś 500 ludźmi, no to tak wiesz. No dokładnie. Znaczy, wiesz, to jest tak, że gdyby ktoś naprawdę chciał, to przyjdzie, zacznie i może sprzedawać od jutra. Jeżeli nie wie, jak do takiej firmy ubezpieczeniowej trafić, czy do innej, to może do mnie napisać maila, to ja mu powiem i bez problemu się dostanie wszędzie, gdzie będzie chciał. Wystarczy, że ma zapał, wystarczy, że ma chęci, nie musi poczynić żadnych inwestycji, bo wszystko dostanie, materiały, wizytówki i inne rzeczy. Jedyną jego pracą będzie szukać klienta i dostanie za to całkiem dobrą prowizję. Także jak ktoś mówi, że się nie da, to ja w to, no, nie wierzę w to. Są takie przypadki, że ktoś jest, nie wiem, chory, nie może się przemieszczać i tak dalej. Natomiast jak ma rączki, nóżki, umie mówić i się nie boi kontaktu z ludźmi, no to każdy sobie jest w stanie z tym poradzić. I to nawet jak się jest dość, dość młodym człowiekiem. Ale co, słuchaj, no to co, nie pasowało ci bycie takim przedstawicielem regionu, tylko musiałeś gdzieś na boku biznes robić? Wiesz co, powiem ci tak, że jak na kryteria osoby młodej, bo tym szefem regionu zostałem mając 23 lata chyba, no to mogłoby się wydawać, że zostałem Pana Boga za nogi. No bo miałem już wtedy bardzo dobrą pensję, oprócz tego prowizję z działalności gospodarczej, z tych sprzedanych ubezpieczeń miałem samochód, służbową opiekę medyczną, prywatną. Miałem wszystko to, o czym normalna osoba w tym wieku nawet by nie mogła marzyć. No ale wiesz, to jest tak, że zawsze moim celem było prowadzenie biznesu. Mi się to podobało, przedsiębiorczość. No jak? No przecież ty marzyłeś o, wiesz, miejsce w Makro z mrożonkami, no to... No wiesz, od czegoś trzeba zacząć. Też człowiekowi się dopiero te horyzonty rozszerzają, ale jak zacząłem pracę w finansach, no to zaciekawiłem się książkami. A to przeczytałem sobie Roberta Kiyosakiego, a to Bodo Schaeffera, a to kogoś innego. No i tam znalazłem właśnie takie, wiesz, koncepcje, że nie do końca całodniowa praca jest tym, co będzie dla ciebie zarabiasz. Strasznie mi się ta idea dochodu pasywnego spodobała i tak dalej. No i zacząłem szukać możliwości. Nie do końca potrafiłem je znaleźć w tym, co robiłem. I zacząłem sobie równolegle do pracy, którą wtedy wykonywałem, inwestować w nieruchomości. Wiesz, miałem pieniędzy trochę na zbierane, no bo dobrze zarabiałem, nie żyłem rozrzutnie, no to byłem w stanie sobie całkiem sporo odłożyć. Miałem zdolność kredytową, no i mogłem zacząć inwestować, mogłem sobie na to pozwolić. No czyli, i zacząłem. Czyli co, jakieś mieszkanie kupiłeś, czy co? Jak ta pierwsza inwestycja wyglądała? Wiesz co, na początku kupowałem okazyjnie działki, ale wtedy tego jeszcze nie kupowałem z myślą o tym, że to jakoś szybko sprzedam, tylko po prostu ja je kupowałem, żeby je mieć, bo wydawało mi się, że to będzie dobra lokacja. No trzeba dom budować powoli, tak? Takie tam pierdoły. No a może tam wybuduję dom, a może to kiedyś dzieciom dam, jak będę miał, a może, nie wiem, a może to za 5 lat sprzedam z zyskiem i tak dalej. No po prostu, wiesz, miałem już fundusze inwestycyjne, to chciałem kupić jeszcze coś, to chciałem jeszcze kupić coś innego. No i polowałem na okazję, na działki budowlane mi się tam udało parę kupić bardzo tanio od ludzi, którzy, wiesz, a to mieli nóż na gardle i musieli szybko sprzedać, a to po prostu, nie wiem, dzieci tam się miały budować, a się wyprowadziły i oni byli obrażeni, to też chcieli sprzedać. No w różnych sytuacjach po prostu udało mi się takie okazje wyniuchać i trafić. Natomiast na poważnie biznes z nieruchomościami zaczął się, kiedy zacząłem obracać mieszkaniami. Ten obrót polegał na tym, że zacząłem kupować od spółdzielni pustostany. Każda spółdzielnia mieszkaniowa ma taki problem, że ma opuszczone lokale. Bo to trzeba było eksmitować najemcę, który nie płacił, albo na przykład mieszkał tam ktoś, ale potem się dostał do szpitala, umarł, a to nie było własnościowe i to wraca tam do sobie spółdzielni. Najczęściej to są mieszkania, rudery po prostu opuszczone, nikt tam nie mieszka, stoi to puste i spółdzielnie mieszkaniowe co jakiś czas takich mieszkań się pozbywają. Ja sobie pomyślałem, że takie mieszkanie, którego nikt nie chce, to jest dla mnie dobre, bo ono będzie tanie. No i zacząłem kupować właśnie, chodzić po przetargach, orientować się w spółdzielni. To jest w ogóle ciekawy temat, dlatego że ten przetarg, on powinien być jawny. Natomiast najczęściej ogłoszenie o tym przetargu to wisi chyba na gablotce ogłoszeń koło toalety w spółdzielni. No tak, albo w toalecie jeszcze damskiej przede wszystkim, tak? I to, no dokładnie, i to w sklepie bezpośrednio. Tak, albo za koszem na przykład. I to tylko sprzątaczka wie o tym, że ten przetarg jest. Czyli co, rozwaliłeś układ i się na bezczela na te przetargi ładowałeś? No po prostu biłem na te przetargi, nie stąd, nie stąd. Najpierw jak chciałem, bo gdzieś tam wyniuchałem, że jest przetarg taki spółdzielnie, co mnie interesowała, no to zadzwoniłem do pani, która tam pracowała i mówię, czy ona by mi była uprzejma mailem przesłać tą listę mieszkań, które idą do przetargu. Ona mi mówi, nie no, wyszebane, jaki my... Maila nie możemy wysłać, bo nie ma informatyka. Ja mówię, no ale to... Nie rozumiem, bo u was pracuje 100 osób, czyli tylko informatyk maile od wszystkich wysła. Tak, dokładnie, my mamy taką procedurę przyjętą, nikt nie może maila wysłać, tylko informatyk, on jest na urlopie. Ja mówię, aha, no jak tak to wygląda, to może macie większe uprawnienia do faksu. Ja mam faks, to mi może pani faksem przesłać tą listę. Nie, wie pan, bo to nam się tam coś nie łączy z tym faksem, tam jest jakaś awaria na tym. Ja mogę panu tą listę przedyktować. Ojej. Ja mówię, ale wie pani, tam jest 20 mieszkań, 20 adresów, 20 różnych cen, a parametrów w każdym mieszkaniu, a w tym jest gaz, a w tym to, a w tym tamto, tego jest trochę dużo, ja tego nie zapamiętam raczej, nie, bo autem jadę. No to ja panu tak przeczytam i pan jak czymś tam będzie zainteresowany, to tam się potem może orientować i tak dalej. Kiedy to było, powiedz mi? To 2 lata temu, no to nie było... Jezu, ja myślałem, że jakaś dawna komuna. Jest dawna komuna, tylko ona tam jest do dzisiaj. Jezu. No i powiem ci, że większość ludzi na tym etapie odpada. Czyli mówi, o nie, tego się nie da zrobić i tak dalej. Ale ja do takich ludzi nie należę. Jak się nie dało tak, jak się nie dało śmak, no to tam jadę i proszę mi tą listę wydać, bo w końcu przetarg to jest jawny i musicie mi to udostępnić. No i w końcu mi tą listę udostępnili. Ja sobie poprzeglądałem oferty tych mieszkań, no i faktycznie były ceny dużo niższe niż wartości rynkowe mieszkań w tym samym mieście, w tym samym czasie. Mm-hmm. No i postanowiłem sobie tam przyjąć kryteria, jakie mieszkania są interesujące. Już trochę się na nieruchomościach znałem, bo to nie było tak, że wszedłem w tym na pałę, tylko najpierw poczytałem, porozmawiałem z agentami. Nie lubię robić takich rzeczy, wiesz, że hura, kupujemy, a potem się będziemy martwić. Trochę się przygotowałem do tego. Wiedziałem, że wysokie piętra odpadają, bo to ludzie nie chcą kupić, że najlepiej tak od 1 do 5. Lokalizację, no to wiesz, kupowałem w swojej okolicy, no to wiedziałem, które dzielnice są dobre, a które kiepskie. No a co do cen, no to po prostu wziąłem tą listę, no i podzwoniłem po 5 agencjach nieruchomości i pytałem, za ile by zeszło takie wyremontowane, ładne mieszkanie. No i ci agenci mi tam mówili jakieś wartości, wyciągnąłem z tego średnią, no i tak zobaczyłem po prostu, na którym można zarobić. No i w pierwszym rzucie taki kupiłem 3 kawalerki na przetargu. Bardzo ładnie je wyremontowałem i poszły na sprzedaż i udało się na tym bardzo fajnie zarobić w krótkim czasie, chyba 3 miesiące trwał cały ten obrót. To jeszcze ci powiem, na tym przetargu to też było fajne, bo tam było ileś innych oferentów. Mm-hmm. No i mają taką zasadę, że jak ktoś chce kupić więcej, jak ktoś składa wadium na więcej mieszkań i jest zainteresowany większą liczbą mieszkań, no to najpierw robią te licytacje, gdzie nie ma żadnych kontrofert, czyli wychodzą z założenia na to, że jak ktoś tam będzie próbował kupić jedno z 3 mieszkań, to najpierw dajmy mu kupić te, gdzie nie ma licytacji. No i było tak, że na dwóch mieszkaniach nie miałem żadnej licytacji, tylko miałem to zabrać za cenę wywoławczą, a na jednym miała być licytacja. No i pani mówi, no to zaczniemy, panie Nasiadek, od tego lokalu, gdzie tu pan nie ma konkurenta, bo może się rozwiąże sprawa już przy tym kolejnym. No i tam cena wywoławcza tyle i tyle. Jaka jest pana propozycja? Mówię, no to biorę. Aha, rozumiem. No to rozumiem, że z drugiego przetargu już pan rezygnuje. Mówię, nie, no absolutnie. Drugie mieszkanie, cena wywoławcza tyle. Mówię, no to ja też biorę. No i musiałbyś widzieć minę tego gościa, z którym się potem miałem licytować o to trzecie mieszkanie. No, tysiąc cenę pociągnął w górę, ale potem odpuścił. Okej, okay, ale powiedz mi, czy to były oszczędzone pieniądze, które miałeś, czy to kredytowałeś? Wiesz co, to akurat ten... Ja prowadziłem kilka inwestycji w tym samym czasie, bo tu trochę funduszy sprzedałem inwestycyjnych. To nie były jakieś oszałamiające kwoty, bo mi się udało te kawaleczki kupić, wiesz, jedną za 55 tysięcy, jedną za 60. W sumie chyba tam był zakup za 150 czy za 160 tysięcy. Dokładnie proporcji nie pamiętam, ale większość to miałem z gotówki, trochę miałem z kredytu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby to zrobić z kredytu, to też jest to bez problemu do zrobienia. Czyli to, że miałem już jakieś pieniądze oszczędzone, bo lata zbierałem, no to była moja przewaga. Natomiast ktoś, kto jest gołej wesoły na dzisiaj i ma zdolność kredytową, no to też to kupi, no bo taki zakup można bez problemu finansować kredytem. No jasne, no teraz ma trochę ta polityka kredytowa jest taka trochę bardziej... no stanowcza, nie? Bo kiedyś to na 120% nawet dawali. Wiesz co, tak, tylko to było też przygięcie, bo ja oprócz tych nieruchomości mam firmę, która się zajmuje doradztwem finansowym i przy hipotekach pośredniczymy z różnych banków. Na pewno jest trudniej dostać kredyt niż na przykład 4 lata temu, bo jest to bardziej weryfikowane i nikt na 120% wartości nieruchomości nie dostanie. No ale po co ci 120%, jak do takiej transakcji wystarczy 90% albo 100%. Jasne. Przykład. Wiesz co, przerwę ci, bo mamy słuchacza na antenie. Halo, Jarku, jesteś na kontakcie. Zetrzyj farbę! Zetrzyj farbę! A potem ścieraj! Nie wiem, jakiś idiota dzwonił. Przepraszam cię za idiotów, niekiedy się trafiają. No ale co? Czyli co? Dużo nie kredytowałeś, swoje gdzieś tam zarobione pieniądze inwestowałeś i co? I tak się kulkało od mieszkania do mieszkania, od jakiejś tam okazji do okazji? Dokładnie tak to wyglądało. Wyremontowałem te mieszkania w takim dosyć ładnym standardzie, tak żeby odbiegało od tego, co jest na rynku. No bo na rynku jest dużo takich mieszkań, wiesz, każdy chce sprzedać, ale są to różne takie paścia brzydkie i tak naprawdę trzeba to robić od nowa. A ja tam robiłem generalny remont i klient wchodził na świeżutkie mieszkanie, czyste, gdzie tak naprawdę mu tylko było to, co mu zostawało, to klucz przekręcić, czapkę powiesić na wieszaku w przedpokoju i mieszkał. No i to dało tą przewagę, że sprzedawałem mieszkania szybko. Większość mieszkań, wiesz, jak jest w kiepskim stanie, no to długo czeka na swojego kupca. No a ja ofertę wystawiałem, no to agencje nieruchomości to mi się biły po prostu o to, no bo podobnych mieszkań było mało na rynku, a ja je kupowałem poniżej ceny rynkowej, więc tak naprawdę bardzo ładne mieszkanie wystawiałem po cenie rynkowej, gdzie w podobnych cenach były inne mieszkania, tylko po prostu w gorszym standardzie. Ale to opłacało ci się to tak remontować? No bo to są duże koszty remontu, no to... Wiesz co, powiem ci tak, że w niektórych przypadkach, bo takich mieszkań w zeszłym roku sprzedałem 12 czy 13, były takie przypadki, że po prostu kupiłem to mieszkanie, posprzątałem i sprzedałem. Dlatego, że... No, wiesz, to tak naprawdę chodzi na takiej nieruchomości, zarobisz... Ile mniej więcej zarobisz, to już wiesz w dniu kupna. Dlatego, że kluczem jest to, żeby kupić ją poniżej wartości rynkowej. Bo kupić ją po cenie rynkowej i liczyć, że ona wzrośnie nagle cudownie, to tak się nie stanie. Po prostu, jeżeli widzisz, że takie mieszkania chodzą po 100 tysięcy, a ty je masz do kupienia za 80, to już wiesz, że na tym zarobiłeś około 20. No i na tym polega cały patent. Jeden miałem taki ciekawy temat. Kupiłem mieszkanie, którego nikt nie chciał. Nikt go nie chciał, dlatego że poprzednia właścicielka trzymała w tym mieszkaniu 13 psów. O Jezus, man. No, jak wszedłeś do tego mieszkania, no to po prostu uderzał cię odór, odrzucało cię, wychodziłeś i po prostu nie było tematu, żeby to kupić. Czyli co, posprzątałeś? Halo? Posprzątałeś po prostu. No, posprzątałem i za tą pracę, za jeden dzień sprzątania, którego jeszcze nie robiłem ja, tylko po prostu to jacyś tam ludzie mi posprzątali za pieniądze, za to, że mi się to chciało zrobić, zarobiłem 14 tysięcy złotych w jeden dzień, bo kupiłem mieszkanie, rynkowo one wchodziły po 125 tysięcy, a sprzedawane było za 104. Ja je posprzątałem, wystawiłem za 118 tysięcy i na drugi dzień się znalazł kupiec, dlatego że to było czyste już mieszkanie, nie śmierdziało, miało dobre parametry, no i było tańsze niż rynkowo to mieszkanie. Trochę dezodorantu i to... No tak, ja mam znajomych, którzy przez rok tyle nie zarobią. No, dokładnie. I powiem ci, że bardzo, bardzo byłem zdziwiony, bo w środę to mieszkanie kupiłem u notariusza o godzinie 14, a na drugi dzień o 12 już miałem podpisaną umowę sprzedaży. Także nie minęły 24 godziny tak naprawdę i za dobre dezodorantu, za podwijane jakieś panele, za podwijane stare dywany wyrzucone na kot, farby tam, ściany by trzeba było trochę wybiałkować, wapnem tam zrobić, wiesz, żeby to jakoś wyglądało. No i tyle, no. No po prostu fenomenalne historie, moi drodzy. Czy wy to słyszycie normalnie? Czy wy to słyszycie i czy wam tam na tym Śląsku trochę nie wstyd, że takie okazje wam mijają koło nosa? Czy, no, wiesz co, znowu tak Kamil, nie reklamuj, bo mi to wszystko wykupią potem słuchacze i to ja będę zarabiał. Okej, okay. Wróćmy może do tego wątku historycznego. Czyli tak, zacząłeś handlować tymi ubezpieczeniami, coraz wyżej, była kasa, zacząłeś inwestować w nieruchomości, robiłeś trochę tu, ale od pewnego czasu wiem, że już z tych nieruchomości się wypisałeś, znaczy z tych ubezpieczeń się wypisałeś. Nieruchomości się trzymam, ubezpieczeń, to wyglądało mniej więcej tak, w zeszłym roku w okolicach września Zwolniłem się. No i to był powszechny szok tam wśród moich współpracowników, nawet wśród rodziny, to taka, wiesz, niepopularna decyzja, dlatego że większość ludzi ma takie wyobrażenie, że jak młody człowiek ma kształcenie i ma dobrą pracę, no to powinien się tego trzymać do końca życia albo do emerytury i cieszyć się, że coś takiego ma. Dla mnie to nie był szczyt marzeń i zrezygnowałem z czegoś, co było bardzo dobre. Masz bardzo, muszę ci powiedzieć, że masz bardzo elastyczne te marzenia, od mrożonek poprzez jakieś tam nieruchomości, a tutaj tak z takiej roboty rezygnować. No Kamil, wiesz co, to jest tak, że gdybyś... Apetyt rośnie. Dokładnie, na ile też znam twoją historię, no to też była historia szybkiego sukcesu i coś, co ci się marzyło w wieku 20 lat, no to pewnie mając 22 lata, to się śmiałeś ze swoich marzeń, dwa lata wcześniej, nie? Tak, no przeważnie tak jest. No to tak mniej więcej wygląda i ta elastyczność jest potrzebna w biznesie, bo to nie może być tak, że coś ci się uda osiągnąć i nagle mówić, no to już teraz mam to, co chciałem i najbliższe 40 lat to już kupony będę przycinał, no bo przyjdzie ktoś sprytniejszy, szybszy i za chwilę nie będzie to przycinać, tylko trzeba będzie szukać innego zajęcia, więc trzeba sobie podnosić poprzeczkę. Ja sobie taką poprzeczkę podniosłem, postanowiłem się zwolnić i prowadzić swój biznes, ale też znowu to nie była rewolucja, tylko to była ewolucja, no bo już wcześniej zacząłem handlować tymi nieruchomościami, zrobiłem na tym dobry obrót, zarobiłem kolejne pieniądze, no i kupiłem część kamienicy. Teraz tam mam 70% udziału w tej kamienicy w centrum miasta. No i po prostu jak sobie policzyłem, powynajmowałem to, no to okazało się, że z tego przychodu, z tej kamienicy, no to spokojnie mogę funkcjonować i niekoniecznie ta praca już mi jest do szczęścia potrzebna. W takim sensie, wiesz, że zwolnię się, na drugi dzień dzieciom nie kupię, nie wiem, gerberka na obiad. No bo miałem już zabezpieczone finansowanie. Część pieniędzy też miałem, bo nie wiedziałem wszystkich, więc no miałem taką możliwość i komfort powiedzenia, że no to słuchajcie, to ja się zwolnię. No i też tego nie zrobiłem na hura, tylko z wyprzedzeniem półrocznym zapowiedziałem pracodawcy, że mam takie plany, że nawet mogę pomóc znaleźć osobę na moje miejsce, że chcę jakoś z klasą się z tego wycofać. No i się okazało, że taki ruch w biznesie bardzo popłaca, dlatego że firma, dla której pracowałem, powiedziała, no słuchaj, to może ty byś dla nas dalej sprzedawał tylko jako przedsiębiorca, no bo będziesz pewnie usługi finansowe dalej sprzedawać, no to weź sobie obsługuj tych klientów, których miałeś, możesz dla nas dalej sprzedawać, a na etacie już nie musisz być, nie musisz tam jeździć, tych szkoleń... Przepraszam cię, następny idiota. Jakoś tak, nie wiem, dzisiaj chyba nas sami idioci słuchają, tak trochę sprowokuje, dzwońcie do nas, moi drodzy, już połowa audycji, 222-195-321, bądź na Skype'ie kontestacja.com, a otwarta audycja czasami powoduje takie durne przypadki. Wracamy do ciebie już. No dobra, i to popłaciło po prostu dlatego, że dalej współpracuję już teraz na niezależnej zasadzie z firmą, z którą byłem związany kontraktem i umową o pracę. No i wiesz co, tak naprawdę masz większy komfort działania. Najpierw myślałem, że bardzo drastycznie odczuję ten spadek dochodów, no bo to jednak wiesz, i auto musisz oddać, i pensję sporą, no to nagle ci tego zabraknie w domowym budżecie, ale okazało się, że bardzo szybko jak ten sam czas, który poświęcałeś dla twojego pracodawcy, poświęcisz na swój biznes, mając już do tego podstawy, no to bardzo szybko można nawiązką odrobić to. No ale z tymi ubezpieczeniami się, tak jak powiedziałeś, zajmujesz, tak, tylko że tak, już jako własna firma, własna struktura, po swojemu to wszystko liczysz, a nie według jakichś tam narzuconych standardów, tak? Dokładnie tak. U mnie teraz struktura mojego biznesu jest taka, że mam 3 firmy. Wcześniej to poreklamujmy, poreklamujmy się trochę. Dobra, no to jedziemy kryptoreklamę. No nie kryptoreklamę, tylko normalnie face-to-face reklamę, no taka bezczelna, no znaczy może nie bezczelna. No okay. Wygląda to tak, że mam spółkę ZOO, grupa Fibra, spółka ZOO i ta spółka zajmuje się działalnością deweloperską i sprzedażą usług finansowych. W ramach usług finansowych, no to robię też te ubezpieczenia, które robiłem wcześniej, i kredyty hipoteczne. To się tak bardzo fajnie klei jedna rzecz do drugiej, dlatego że klient przychodzi, wiesz, kupić mieszkanie ode mnie, no i naturalnym jest to, że często potrzebuje kredytu, no to mu go robię. Albo klient przychodzi znowu sprawdzić, jaką ma zdolność kredytową, nie wiedząc, że ja sprzedaję też mieszkania i dowiaduje się, że ma zdolność kredytową i mają na przykład na mieszkanie takie, które mu mogę sprzedać. No i przy jednym biurku często się udaje dwie transakcje zrobić, to jest podwójnym dochodem i oszczędnością czasu. A masz notariusza na etacie na przykład? Wiesz co, to jest też ciekawy temat, dlatego to, że... Ja tak kiedyś podsumowałem, ja ci tak przerwę, podsumowałem kiedyś tak, takiemu znajomemu, co się zajmuje pośrednictwem, ten, no to jak już po prostu no, przy jednym okienku zrobić i kredyt, i mieszkanie, i notariusza jeszcze od razu, żeby nie trzeba było jeździć na drugi koniec miasta. Wiesz co, powiem ci tak, że jeżeli chodzi o notariusza na etacie, to po pierwsze mogłoby to być bardzo kosztowne, ale to, co zdecydowanie doradzam, to jest zbudowanie sobie sieci współpracowników, którzy nie są u ciebie na etacie, ale są dla ciebie bardzo elastyczni. Ja mam takiego jednego notariusza, u którego robimy większość transakcji, no i ja dla niego jestem znaczącym klientem. Bo jeżeli gdzieś robię 20 czy 30 transakcji na nieruchomości rocznie, no to taki notariusz traktuje w inny sposób takiego klienta niż takiego, który raz przyjdzie tam dzieciom działkę przepisać czy poświadczyć kserokopię zgodnie z oryginałem. Więc nie muszę mieć takiego człowieka na etacie, żeby mieć, nie wiem, termin na jutro, na wczoraj, żeby to funkcjonowało Jasne. Bardzo sprawnie. Tak samo wygląda sprawa z rzeczoznawcą majątkowym, który na przykład jest nam potrzebny do tego, żeby robić wyceny nieruchomości i operaty szacunkowe dla klientów, którzy biorą kredyt. No można go zatrudnić na etacie, tylko to ci się prawdopodobnie nie spłaci. Lepiej jest korzystać z profesjonalisty, dać mu dużo zleceń po to, żeby być dla niego najważniejszym klientem. Bo z mojego doświadczenia wynika, że lepiej jest być dla kogoś najważniejszym klientem, niż lepiej mieć pracownika, który cię traktuje jak najlepszego pracodawcę. No to tak... Jest to moim zdaniem bardziej sprawne po prostu. No i też chyba się do tego przekonałem, bo kiedyś zatrudniałem bardzo dużo ludzi, a w końcu postanowiłem nikogo więcej nie zatrudniać i nie zatrudniam, tylko tak podnajmuję. I tak chyba są ludzie bardziej poważni. Kamil, ja powiem ci tak. Trzy firmy. Jedna zajmuje się działalnością deweloperską i sprzedażą usług. Druga to jest spółka cywilna, w ramach której też się zajmuję działalnością deweloperską, tylko to po prostu mam drugą osobę do tego i robimy sobie taką niezależną inwestycję odrębną. A trzecia firma to jest moja osoba fizyczna, Fibra Bartosz Nosiadek, w ramach której już sobie zostawiłem tylko czynsze. Czyli tam mam tylko kamienice i inne nieruchomości, które wynajmuję, no i po prostu to już jest taka firma do odcinania kuponów, tak to nazwijmy w prosty sposób. I w całej tej strukturze, w której na co dzień pracuje dla mnie może 20, może 30 osób, bo to wiesz, ludzie po budowach, w różnych miejscach, to zatrudniam na etacie 3. I to jest dla mnie super. Robimy duże obroty, ale ja nie potrzebuję mieć do tego ludzi u siebie w firmie. No jak się chcesz napić piwa, nie kupuj browaru, nie? No, lepiej jest po prostu skoczyć po tyskę do sklepu, czy tam inne piwo. Mi się to sprawdza, pewnie będę musiał znowu kogoś zatrudnić, no bo firma rośnie, no ale wiesz, mógłbym na przykład tych pracowników budowlanych, co mi stawiają osiedle, mógłbym ich trzymać u siebie w firmie. No ale to tak, jeden ci przyjdzie pijany do pracy, drugi zachoruje, trzeciemu musisz płacić chorobowe, czwarty się zwolni, piątego musisz szukać. I pilnuj tego wszystkiego, no to dostaniesz do głowy. To lepiej wziąć generalnego wykonawcę, umówić się na konkretną cenę, termin realizacji, no i być inwestorem, zamiast być pilnowaczem, wiesz, pięciu ludzi na budowie i drżeć się z rusztowania niestarną. Okej, słuchaj, dzwoni do nas słuchacz, sprawdzimy, czy nie idiota, co? A masz taki test szybki na to? Rozumiem? No nie wiem, wiesz co, miałem przez... No nie wiem, zaraz zobaczymy. Witamy cię, słuchaczu, jesteś na antenie. Dobry. Witamy cię, Karolu. No ja bym chciał się zapytać taką jedną sprawę. No dawaj. Słucham cię. No tutaj pan Cebulski mówi o pieniądzach astronomicznych. On mówi... Nie wiem, halo? Nie wiem, nie słyszymy cię. Nie wiem, rozłączam się, nic cię nie było słychać. Nie wiem, może spróbuj, sprawdź mikrofon, zadzwoń do nas za chwilę. Dobra, skończyliśmy ostatni wątek, więc ja przejdę do następnego. Dużo inwestujesz w nieruchomości, na pewno dużo rzeczy masz w kredytach. Zgadza się. Nie boisz się czegoś takiego, żeby się tymi kredytami jakoś tak wspierać? Po prostu ciężko jest takie pieniądze zarobić tak naprawdę. O, nasz słuchacz się włączył. Możesz powtórzyć jeszcze raz całe pytanie, bo mieliśmy jakieś problemy z połączeniem. Halo, czy Karolu? Okej, Karolu. Słuchasz mnie teraz? Teraz cię słychać, mów. To ja bym chciał się zapytać po prostu, jak tak pieniądze zrobić na początek, no bo to nie jest takie łatwe wziąć kredyt, jak ktoś nie ma zdolności kredytowej, bo na przykład ja wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli się nie ma pieniędzy, to się nic nie zrobi tak naprawdę. A Karolu, a czy słuchasz audycji od początku? No, słucham tak od 21.09 tak dokładnie. No to przez te 9 minut właśnie Bartek opowiadał, jak znalazł pierwszą robotę, jak na mrożonkach w makro chciał robić i jak potem zaczął handlować ubezpieczeniami. Aha. I myślę, to że widzę, jak go odsłuchasz z offline'u, no to się będziesz miał odpowiedź na to pytanie. Dobra, żebyśmy drugi raz po prostu nie zamęczali słuchaczami tego. Tym samym. No chyba, że chcesz Bartku coś powiedzieć, skomentować. No, jakoś, to można w bardzo prosty sposób odpowiedzieć. Jeżeli chcesz zacząć inwestować, to faktycznie najpierw potrzebne są pieniądze, więc to, czego trzeba zacząć, to trzeba je zrobić. Nie mając wkładu własnego, możesz sprzedawać tylko swój czas. A najlepiej go sprzedasz w sprzedaży. Czyli jak będziesz sprzedawać i będziesz skutecznym sprzedawcą, zarobisz dobre pieniądze, które trzeba systematycznie poodkładać. Rok, dwa lata, czasem szybciej, czasem dłużej, w zależności jak ktoś jest skuteczny. Jak uzbierasz, nie wiem, 15-20 tysięcy, które mogą spokojnie stanowić twój wkład i taki amortyzator, bo nie robiłbym nigdy inwestycji, nie mając żadnego zabezpieczenia i debet na koncie, no to możesz sobie już spokojnie pozwolić, żeby zabrać jakieś mniejsze mieszkanko, kawaleczkę w kredycie na przykład. Jak będziesz mieć wystarczający... Halo? Nie, no ja szczerze powiem tak, no 15-20 tysięcy to mi wystarczy na inwestowanie na giełdzie, no bo ja inwestuję takimi małymi pieniędzmi, nie takimi dużymi, 15-20 tysięcy, ale inwestuję małymi pieniędzmi i naprawdę daję radę wyżyć. Ale jakimi inwestujesz? No na giełdzie. No, ale jakimi pieniędzmi? Bo mówisz nie 15-20 tysięcy, no to jak? 3 tysiące? Inwestuję no 2 tysiące swoje, 1000 z kolegi, tak po prostu tak składam. Mhm. Składam pieniądze i mam około 6-7 tysięcy mam tylko na takie te. Okej, okay, no ale co, z tego nie wyżyjesz przecież. No wyżyć nie wyżyję, no ale próbuję właśnie coś zrobić swojego. No, bardzo dobrze. Pracuję, tak wszystko robię, wszystko po kolei. No i próbuję zbierać i coś dalej wykminić, no ale po prostu no tak. No, dam ci prostą wskazówkę. Jeżeli znasz, inwestujesz na giełdzie, znasz się trochę na rynku finansowym, to trochę z mojej działki pośrednictwa przy kredytach hipotecznych mogę ci powiedzieć. Średnią prowizję, którą bank płaci za sprzedaż kredytu hipotecznego, jest na poziomie około 1,5% do 2%. Czyli jeżeli znajdziesz kogoś, kto chce kupić dom w kredycie hipotecznym, a takich ludzi jest sporo, albo chcą mieszkanie kupić, albo je wybudować, wezmą 300 tysięcy złotych kredytu, to dostajesz z tego prowizję między 5 a 6 tysięcy złotych jednorazowo. Tak naprawdę no tylko za to, że masz klienta. Jeżeli chcesz z 6 tysięcy swoich zrobić nagle 20, to skup się jak w ciągu kwartału znaleźć takich klientów. Pochodź po biurach nieruchomości, zawrzyj umowę z bankiem, no zakręć się koło tego tematu i się okaże, że trzykrotnie zwiększysz swój kapitał tylko za to, że znajdziesz tych klientów. No właśnie, no to nie jest takie łatwe. No ja mam taką bardziej właśnie do nieruchomości, niespecjalnie się interesuję nieruchomościami, bardziej takie rynki finansowe, bardziej jakieś akcje, spółki, to bardziej mnie to interesuje, bo to jest ciekawsze, no ale no naprawdę... To sprzedaj fundusze inwestycyjne. Jak się bardziej znasz na rynku finansowym, to podobna prowizja jest za spłatę na fundusze inwestycyjne, to znajdź trzech klientów, którzy chcą płacić po 100 tysięcy i też zarobisz. To nie jest łatwe. To trzeba od razu powiedzieć, ale nie ma łatwych pieniędzy. Jeżeli ktoś mówi, że może coś dostać za darmo, albo to jest łatwa, prawie nic nie wymagająca, dobrze płatna praca, to ściemnia. Trzeba się napracować, żeby zarobić, to jest jedyna recepta. Na początku. No niestety. Ja wiem po własnym doświadczeniu, tam nie zarobię, będzie wiadomo ile, ale naprawdę próbuję coś swojego stworzyć, no bo nie ma co. No za darmo jeszcze nikt nikomu nic nie dał. Nawet żeby dostać w mordę, to trzeba zasłużyć, nie? No czasami na przykład wyjść z psem. Dobrze, Karolu, dziękujemy ci za komentarz. Dziękuję. Trzymaj się, życzymy jak największych sukcesów. No i co? Dzwonią do nas ludzie, zadzwonili się, sprawdzimy, kto do nas dzwoni. Ludzki do nas dzwoni. Halo, jesteś na antenie kontestacji. Witam wszystkich. Witamy cię. Na początku chciałbym pogratulować panu Bartoszowi, bo wydaje mi się, że to, co robi, jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że kiedyś też osiągnę taki pułap. No, tobie, Kamilu, nie trzeba chyba za bardzo gratulować, bo wszyscy wiedzą już, jak działasz. No, wiesz, ja to ostatnio nic nie robię. Dzisiaj na przykład tylko 19 godzin pracowałem, więc ledwo mi się oczy otwierają i mi się język plącze. No, ale w poniedziałek może przy najbliższej audycji ogłoszę coś bardzo fenomenalnego. Aha, czyli pewnie w końcu szkoła wyższa. No, w dobrym kierunku kombinujesz. No ale co, wracajmy do Bartka, do finansów, do nieruchomości, do ubezpieczeń. Pytaj. No właśnie, ja chciałem też poruszyć na chwilę temat tego przedmówcy, który mówił przede mną, ponieważ on mówi, że to wszystko nie jest takie łatwe. No i to jest właśnie sęk w tym, że to nie jest łatwe, bo gdyby było łatwe, to by wszyscy byli milionerami. Tak. No to po pierwsze, a po drugie myślę, że właśnie na początku każdy powinien z nas jakby postarać się o jakieś minimum, tak jak to pan Bartosz zrobił, czyli był dobry już w czymś jednym, a dopiero potem zaczął inwestować z głową. No i tutaj mam takie pytanie jeszcze do pana Bartosza, bo nie wiem, czy dobrze tam usłyszałem, że on skupuje też te nieruchomości na Śląsku, tak? Tak jest. Też w okolicach Rybnika może? No, nawet przede wszystkim. No bo ja też jestem z Rybnika, jeszcze się okaże, raczej że od niego się nie ma co tutaj kupiłeś. Pchać, bo widzę, że jest duża konkurencja. No nie to, że nie trzeba się pchać, tylko trzeba się uczyć, no. Nie, wiesz co, ale powiem ci tak, że kolejnym krokiem w tym handlu nieruchomościami jest u mnie działalność deweloperska. Ja już posprzedawałem te wszystkie mieszkania, które miałem na blokach, które kupiłem okazyjnie. Kupiłem ziemię i stawiam osiedle mieszkaniowe na sprzedaż. Także przez najbliższe 2 lata tam będzie mój kapitał mocno zaangażowany, więc nie będę skupował. Więc jak 2 lata byś tam chciał porobić, to na pewno ci nie będę przeszkadzał, a pewnie ci pomogę. Jak się na kawę ze mną umówisz, to... Jak nie mam, to jest pewnie osiedle migdałowe, tak? Nie. Osiedle migdałowe to robi inny inwestor, to już taka bardziej doświadczona firma z Rybnika robi. Ja robię osiedle Zamysłów. To jest takie 12 apartamentów mieszkalnych w fajnej okolicy bardzo. Aha, no to się... No to chłopaki się musicie na piwo umówić. Dobra. No w każdym bądź razie nie mam jeszcze jakichś więcej pytań, bo mówicie tak fajnie, że właściwie wszystko jest jasne. Okay, trzeba po prostu pracować. Dzięki ci za telefon w takim bądź razie. Wpuszczamy następnego słuchacza, który do nas dzwoni. Halo, Arku, jesteś na antenie już. Wreszcie się dzwoniłeś. Cześć. Słychać cię, trochę szumisz, ale okej, mów. Będę w końcu kolejny idiota się ma, prawda, nie? Czyli ja, słuchaj, słyszycie mnie? Słyszymy słabo, ale mów powoli i jakoś zrozumiemy. Ja w ogóle chciałbym pochwalić pomysł kolegi, który ma udział w kamienicy, bo on ma stały dochód wynikający z dzierżawy mieszkań. To jest rewelacja, bardzo mi się to podoba. Ile ma kolega mieszkań? Wiesz co? Teraz to mam podzielone tak, że w zasadzie ja mam 2 piętra w tej kamienicy. Ja to tam część podzieliłem na pokoje. W sumie tam mam najemców, zaraz ci powiem, 8 najemców mam w sumie. Także całkiem fajnie się to sprawdza. To jest bardzo fajny pomysł i na pewno go wykorzystam, ale na Pomorzu, tak, bo proszę się nie przejmować. Spokojnie. I co, ale chyba to też pan wynajmuje? Tak, znaczy ja sobie przyjąłem taką zasadę, że mniej więcej pół kapitału swojego przeznaczam na rzeczy, które dla mnie regularnie zarabiają. Dają mi po prostu pieniądze bez pracy, czy tam prawie bez pracy. Głównym źródłem są czynsze z nieruchomości, są to też takie inwestycje typowo finansowe, a to jakaś lokata, żeby tam były drobne pieniądze w zabezpieczeniu. I tak po prostu działam, żeby połowa pieniędzy mi dawała co miesiąc dochód, a druga połowa to jest działanie na zwiększenie kapitału, czyli kupno i sprzedaż nieruchomości albo budowa osiedla. Budując osiedle ja przez 3 lata na tym nic nie zarabiam, tylko wkładam tam pieniądze. Natomiast po zakończeniu tej inwestycji będę ich mieć o 100% więcej, więc tak plus minus. Także jedna rzecz to jest grać na wzrost kapitału, a druga rzecz to jest grać na zwiększenie po prostu tych stałych pieniędzy. No i tak trzeba robić do czasu, aż stwierdzisz sobie, że już ci się nie chce więcej grać i po prostu będziesz sobie korzystać tylko z tego, co ci płynie co miesiąc. No i tak się tego trzymam, na razie to działa. A jak płacą? Czy płacą w terminie? Nie słyszę cię, możesz powtórzyć? Czy płacą w terminie? Czy masz problemy z lokatorami? Wiesz co, z jednym miałem, natomiast on już nie mieszka u mnie, został zastąpiony przez porządnego i to jest tak, że no, trzeba z tymi ludźmi porozmawiać, nie ma co brać w ciemno, trzeba stworzyć jasne umowy. Warto sobie też sprawdzić tych ludzi, jak współpracujesz na przykład z Krajowym Rejestrem Długów czy tam z BIK-iem, zanim wynajmiesz, wejdź, zobacz, czy tam gdzieś nie wisi, wiesz, w jakichś bankach nie ma zadłużeń, bo osoba, która gdzieś się nie dłuża, to u ciebie będzie też pewnie niewiarygodna. A eksmitowałeś już kogoś, czy jeszcze nie? Nie. Co to za kamienicznik, co nikogo nie eksmitował i nie walczy z tymi wrednymi lokatorami, co nie chcą opuszczać lokali? Wiesz, jak będę tego miał więcej, bo zamierzam z czasem dokupywać, no to pewnie będę miał takie problemy. No na razie się musiałem zmierzyć z jednym panem, który mi nie płacił. No i no, jakoś tak się zdarzyło, po prostu tam dostał wezwanie jedno, drugie, no i tam się splenił. No, tak, teraz będę musiał należność sądownie wyegzekwować, no ale to tam nie jest coś, co cię, wiesz, przybije do ziemi, że ci 3 miesiące ktoś nie zapłaci. Jak, to chodzi o to, że wiesz, no... Nie stanie się tak naraz, że ci wszyscy przestaną płacić, chyba że po prostu wziąłbyś bezsensownych ludzi do kamienicy. Natomiast ważną rzeczą, którą polecam wszystkim, którzy chcą cokolwiek wynajmować, to jest kaucja. Ja biorę dużą kaucję na początku i dla mnie to jest najlepsza weryfikacja tego, czy mam po drugiej stronie rzetelnego partnera. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś nie ma 2000 zł na kaucję, to mu nie wynajmuj. Jak on nie ma żadnych pieniędzy, to sobie też ich nie da. A jak to jest bezdomna matka z dzieckiem? No to, Kamil, no sprawa jest prosta. No, jeżeli twoim interesem jest prowadzenie jakiegoś tam, powiedzmy, jakiegoś przytułku czy tam domu pomocy społecznej, to tak się można realizować. Nawet myślałem, żeby kiedyś czegoś takiego nie zrobić. Natomiast jeżeli to jest biznes, no to musisz patrzeć, że wynajęcie takim osobom jest potencjalnym zagrożeniem. Będą ci nie płacić i nie będziesz w stanie ich eksmitować. Więc ja przede wszystkim biorę pracowników, osoby samotne na przykład, które pracują, czy tam są na jakichś kontraktach, biorę studentów, bo za nich płacą rodzice, no i staram się unikać takich problematycznych sytuacji. Okej, okay. Ja ci dzisiaj przez audycję, Bartku, tyle szpil chcę tutaj wbić, a ty zawsze z obronną ręką wychodzisz. Dobra, Arku, no, dawaj, no, ostatnie pytanko. Kamil, jest jedno pytanie. I mam pytanie, czy nie lepiej byłoby dzierżawić pomieszczenia dla sklepów, czy sklepy nie potrafiłyby płacić więcej, albo banki, są ulice na przykład w Malborku bardzo bogate, które mają, których lokale są dzierżawione przez banki. Banki płacą wysokie czynsze i to są pewne pieniądze. Czy nie myślałeś o tym, aby dzierżawić właśnie takie lokale instytucjom? Wiesz co, myślałem o tym, tylko to jest problematyczne, bo to nie jest tak, że staniesz sobie, wiesz, na środku rynku i powiesz, to ja bym chciał kupić tą kamienicę, albo dom, albo dom. To są na tyle atrakcyjne lokale w centrum, że ktoś, kto już je ma, to się ich raczej nie chce pozbyć. Ja akurat mam kamienicę w takim miejscu, że to nie jest przy 150 metrów od rynku, ale to nie jest przy jakimś takim głównym dreptaku. I to jest ewidentnie na mieszkania. Po prostu tam by bank się nie sprawdził, tam by się nie sprawdził biznes. Gdybym miał kamienicę położoną w innej lokalizacji, to pewnie bym o tym myślał, no bo chodzi o to, żeby z tego jednego metrażu, który masz, wyciągnąć jak największe pieniądze. Tam akurat, na ile znam biznes, a ten bankowy też trochę znam, no bo tym siedziałem przez 6 lat, no to ode mnie by tego żaden bank nie wynajął i lepiej mi się tam sprawdzają mieszkania. Natomiast jeżeli masz taką lokalizację, gdzie wiesz, jest drep, tak dużo ludzi chodzi i tak dalej, parter bierzesz z dużą witryną, no to na żadne mieszkania, tylko dajesz do banków, do Rossmana, czy tam do innych większych partnerów, którzy faktycznie zawrą z tobą umowę na długie lata i ci na pewno będą płacić. To, co ostatnio kombinuję i co mi chodzi po głowie, super sprawa na dostanie bardzo wysokiego i dobrego czynszu, to jest robienie interesu z Biedronką. Nie wiem, czy słyszeliście o takim rozwiązaniu, ale większość marketów, dla których jest logo Biedronki, nie należą do Biedronki. Deweloper stawia taki market na swoim gruncie, podpisuje umowę dzierżawy długoletnią z Biedronką czy z innym dyskontem i tą umowę, nie wiem, na 15, na 30 lat zawiera i przez długie lata dzierżawi Biedronce taki dyskont. On nie prowadzi tego biznesu w środku, tylko jest właścicielem nieruchomości. Czynsze z takiej nieruchomości sięgają między 30 a 40 tysięcy złotych miesięcznie. To już jest grubsza inwestycja, natomiast no jest popłatna i ten partner handlowy, ten klient dzierżawca będzie na długie lata u ciebie siedział i będzie płacił. Okej, okay, czyli jednak się kręci ten biznes niekoniecznie mieszkaniowy, tylko... Tak, dokładnie. Od mieszkaniowego jest łatwiej zacząć, bo Na to jak nie masz pieniędzy, tyle co trzeba, no to dostaniesz kredyt, no bo nieruchomość mieszkalną bank finansuje nie tak super chętnie zawsze, ale jest to dużo łatwiejsze niż nieruchomość komercyjna. Okay. Jak chcesz robić taką Biedronkę, no to już połowę na to musisz mieć gotówkę, żeby bank z tobą rozmawiał na przykład. Także że to już są trudniejsze tematy do zrobienia, ale są opłacalne. Okej, okay. Arek? Tak, to tyle, dzięki. Ja tylko chciałem ci, Karol, jeszcze powiedzieć, że wprowadziłem narzędzia i mam jeszcze do przewrotu. Dzięki, wolności się sukcesem, cześć. No, okej, okay. Trzymaj się, Arku. Ja tutaj wszystkim powiem, że to był Arek Lipecki, człowiek, z którym rozmawiałem jakiś miesiąc temu. Wywiad robiliśmy z Malborka, który handluje artykułami BHP. Więc dobra. Słuchajcie, moi drodzy, 8 minut zostało, a przed chwilą widziałem co najmniej ze 4 osoby, które chciały się dodzwonić. O, i już brakowało nam i sprawdzamy, kto się do nas dodzwonił. Wojtek się do nas dodzwonił. Cześć, Wojtku. Cześć, witam was. O, nie jesteś idiotą, bo tutaj dzisiaj nas atakują strasznie. No, tak się jakoś udało tym razem. Jesteśmy mile zaskoczeni, Wojtku. Cieszę się również. Takie jedno pytanko z mojej strony, bo tak fajnie mówiłeś, Bartku, o tych mieszkaniach w spółdzielni, że takie tam brudne można kupić tanio i w ogóle i szybko sprzedać z zyskiem. Także moje pytanie brzmi, czy miałeś takie sytuacje, gdzie kupiłeś coś właśnie w miarę tanio i się okazało, że jednak ciężko jest to sprzedać tak szybko, że musiałeś czekać, czyli że jeżeli na przykład ktoś miałby opcję wziąć kredyt i pobawić się w coś takiego z tymi mieszkaniami ze spółdzielni, czy to jest duże ryzyko, czy małe ryzyko, czy średnie ryzyko? Jest ryzyko takie, że na tym stracisz. Ta strata nie będzie drastyczna, ale jest takie ryzyko. No to dawaj, dlatego, że nie do końca... przypadek, gdzie straciłeś, na czym? O. Wiesz co, na 13 mieszkaniach, które w zeszłym roku sprzedawałem, straciłem na dwóch. Na jednym straciłem 1000 zł, na drugim straciłem 4000 zł. No po prostu no, przeliczyłem się. No. Natomiast w skali całego obrotu, no to powiedzmy był prysz, nie? To co tam straciłem, no to dużo razy więcej to zarobiłem z nawiązką. Więc takie ryzyko istnieje. No i wiesz, to wynika też z tego, że ja już później trochę zacząłem to robić hurtem. Ja nie kupowałem jednego mieszkania, tylko kupowałem na przykład na raz 4, bo już się nie chciałem bawić w jedno. No ale jak kupujesz coś hurtem, no to tak jak wiesz, jak idziesz kupić jabłka, które chcesz sobie zjeść na deser, no to się każdemu przypatrzysz. A jak kupujesz już na przykład, nie wiem, tonę tych jabłek, no to już tam 3 odrzutki ci się jakieś trafią, nie? Więc moim zdaniem na tej nieruchomości aż tyle nie stracisz. Jeżeli bierzesz się poniżej wartości rynkowej, to jakbyś na przykład źle kredyt sobie wynegocjował, zapłacisz dużą prowizję albo będziesz miał dużą opłatę za wcześniejszą spłatę, to podsumowując całą transakcję, może się okazać, że będziesz na przykład, nie wiem, parę tysięcy złotych w plecy. Więc no po prostu trzeba to dokładnie przeanalizować. No ale nie spotka cię coś takiego jak przy akcjach na giełdzie. To jest zdecydowana przewaga nieruchomości, no bo wiesz, na giełdzie możesz płacić pieniądze, kupisz akcję za 50 tysięcy, czy tam za 10, czy obojętnie za jaką kwotę, no i nagle się okaże, że w ciągu 3 tygodni ich wartość może spadnąć o 70%. I takie przypadki są. Ja też na giełdzie trochę inwestuję i miałem takie straty finansowe. W nieruchomości się tak nie stanie. Jak ona jest warta dzisiaj 120 tysięcy, to jutro na pewno nie będzie warta 60. Może być tak, że będziesz to sprzedawać i ta rata płacona sprawi, że tam trochę mniej na tym zarobić, ale sprzedaż ją za swoją cenę. Po prostu trzeba będzie sprytnie i szybko szukać klienta. No jasne, ale właśnie takie pytanie, jak to jest czasowo też, oprócz jak gdyby opcji sprzedaży, powiedzmy taniej czy drożej, to jak to wyglądało z czasem? Czy były takie sytuacje, gdzie musiałeś naprawdę długo czekać, dłużej niż zakładałeś, że będziesz czekał na znalezienie klienta? Mieszkanie, które sprzedawałem najdłużej, trwało to 3,5 miesiąca. Więc uważam i tak, że to jest całkiem niezły czas. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w biznesie zawsze jest najważniejsza sprzedaż. Bo kupić to nie jest problem. Mam znajomego, ostatnio mi mówił, wiesz co, mam super interes, będę te wino sprowadzał z Argentyny, będę kupował wino. Ja mówię, wiesz co, no to bardzo fajny masz interes, tylko że pamiętaj, że kupić każdy umie. Ja też umiem kupić wino z Argentyny, każdy umie kupić, pod warunkiem, że zamówi wystarczająco dużą ilość, się zastanów, jak to chcesz sprzedawać. No wiesz, tego ja jeszcze nie wiem, ale będę miał w dobrej cenie. No okej, ale komu jest sprzedaż? No wiesz, nie mam żadnych kontaktów. Więc trzeba pamiętać o tym, że to, że to kupisz, to jest 1/3 sukcesu. 2/3 to jest, że będziesz wiedział, jak to sprzedać. I to trzeba robić szybko, żeby na tym nie stracić. Jak to należy sprzedać? Po pierwsze, duże zaangażowanie z agencjami nieruchomości i zbudowanie relacji. To nie jest tak, że rzuci się ofertę, nie wiem, na gratkę.pl i zaraz się klienci rozdzwonią. Ja się spotkałem nawiązałem współpracę z 5-7 rozsądnymi agencjami nieruchomości, które mi sprzedawały moje nieruchomości. W czasie, kiedy ja robiłem coś innego, zajmowałem się na przykład, nie wiem, pilnowaniem remontu, to ktoś za tym chodził, żeby to mieszkanie było sprzedane. Oprócz tego tam wystawiałem dużo ogłoszeń, w kartkach trzeba było rozwieszać trochę ulotek. Dużo takiej aktywności musisz zrobić, żeby być, żeby po prostu być widocznym. I jak to będziesz robić, to sprzedasz. A jeżeli wyjdziesz z założenia, że no, dobra, mam to jedno mieszkanie, to teraz sobie będę spokojnie remontować, a potem sobie wrzucę jakieś jedno ogłoszenie do gazety, no to będziesz to sprzedawać długo. No jasne, jasne. Czyli wiesz, to nagle pękła taka bańka, no bo tutaj tak ładnie wszystko się toczy, a tu nagle trzeba po klatkach chodzić i ogłoszenia rozwieszać. No, Kamil. Znaczy to szpina taka, wiesz, ja tu muszę prowokować trochę, więc no... Bardzo dobrze, że prowokujesz, no... To zależy, jak to chce prowadzić biznes. Ja mi się po klatkach już szczerze mówiąc nie chcę latać, ale kiedyś to robiłem. Teraz mam pracowniczkę, która się takimi ogłoszeniami zajmuje, ładnie to porozwiesza i jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast, no, wiesz, żeby to robić, to trzeba sobie ręce ubrudzić. Jak biznesu nie poznasz, jak od podszewki go nie skosztujesz i nie przerobisz tego na swojej skórze, no to prędzej czy później cię coś zaskoczy. Ja dużo rzeczy na swojej skórze przerobiłem, porażek również i no, jak się boisz takiej pracy, jak nie chcesz, to nie rób, nie? Jak komuś śmierdzi zarobić dobre pieniądze, to niech nie lata po klatkach, a jak nie, no to... Genialne podsumowanie. Dobra, Wojtek, jeszcze jesteś, dawaj. Dzięki, ja w sumie to wszystko, także dzięki wielkie. Okej, okay, no to trzymaj się, Wojciechu, życzymy samych sukcesów. I co, moi drodzy, 2 minutki. Jak ktoś ma ochotę jeszcze się do nas dodzwonić i zadać trudne, niewygodne pytanie, albo takie fajne, sympatyczne, to możecie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. I co, Bartku, zbliżamy się do końca audycji. Tak się strasznie... Tak, zbliżamy się. Wiesz co, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale zadawałeś mi pytanie, czy kredytów się nie boję. Właśnie. I wtedy zaczęli ludzie dzwonić. Wiesz dlaczego? Może ja ci przeczytam takiego jednego maila, którego niedawno dostałem. To tak się bardzo często kończą różne historie. Mniej więcej tak. Moja historia to historia mojej rodziny, bla, bla, bla. Mama straciła pracę w służbie zdrowia, postanowiła założyć swój biznes, mały osiedlowy sklepik ogólnospożywczy, na początku wszystko szło ok, ale potem coraz więcej pracowała, wszystko zaczęło się psuć, w 2009 roku mój tata stracił pracę i ten sklep był tylko jednym źródłem dochodu, wtedy zaczęły się problemy, pla, pla, pla, pla, pla, hipermarket powstał, pla, pla, pla i... Zaczęliśmy coraz mniej zarabiać, we wrześniu mama zamknęła sklep, pozostawiając nas z długami. Ja sama zaciągnęłam dla mamy kredyt, no bo łatwiej mi było niż mamie jako przedsiębiorcy i teraz nie mam z czego ich spłacać. Pla, pla, pla, pla, pla, długi wynoszą około 200 tysięcy. No i tak właśnie się, w tym kontekście tak się trochę cię pytam, czy nie boisz się tego tak kredytować, bo wiesz, póki jest okej, to jest okej, a... Kamil, to wszystko się sprowadza do tego, jaką część twoich inwestycji stanowi kredyt. Bo jeżeli ten sklep był postawiony w większości na kredycie, czyli z kredytu go wyremontowali, z kredytu kupili towar i po prostu zostawili wszystko, co mają, postawili wszystko na jedną kartę, to jest to bardzo ryzykowne. Ja też miałem... Znaczy, wiesz co, tutaj jest taka historia, że ten sklep funkcjonował bardzo dobrze, ale wiesz, potem a tutaj jakiś tam kredyt, czy tu jakaś tam fakturę zapłacimy o tydzień później, a to może się coś odmieni, to tak właśnie aż był wiesz ten... Wiesz co, ja się trzymam nawet przesadnego wskaźnika, zgodnie z którym nie zaciągam więcej kredytu niż 30% wartości mojego majątku. Czyli jeżeli twój majątek wynosi X, no to 0,3% X, no to jest maksymalna... Czyli bardzo kredytu. Bezpiecznie. Tak, to jest... Nawet banki niektóre mówią, to tak pan przesadza się tym bezpieczeństwem, wejść pan na całą inwestycję, albo to damy panu na większy, bo wyniki mam całkiem dobre finansowe. No, ale trzymam się tego bezpiecznie po prostu i taka konsekwencja powoduje, że nawet gdybym upadł i z jakiegoś powodu komornik musiał cały mój majątek, wszystkie te nieruchomości posprzedawać, to nawet jak on je sprzeda za połowę ceny, to ja wpłacę całe kredyty i tak do mnie zostanie. Więc w tym kontekście boję się tego mniej, ale znowu wymagało to strasznie ciężkiej pracy na początku, żeby trochę tych pieniędzy, nawet nie trochę, a trochę więcej, żeby je nazbierać, rozsądnie zainwestować i potem nie wszystko naraz, tylko krok po kroku. Jedno się udało, mieszkanie sprzedałeś, kup trochę większe, sprzedaż większe, kup dwa, a nie wszystko naraz. Czyli wbrew pozorom to nie był taki rzut na głęboką wodę, tylko to rzeczywiście mogłeś już mieć 1000 mieszkań, ale nie zaszalałeś tak, nie lewarowałeś się aż tak bardzo. Tak. Czyli tak, rozsądek jest. Tak wszystko... Wiesz, mi to kiedyś dziadek powiedział, to sobie jest codziennie małą łyżką. Można chochlom się nażreć za przeproszeniem, ale będziesz się zubał na drugi dzień. No a jak sobie jest codziennie małą łyżką, no to ci tego nie braknie. Będziesz i syty i będziesz miał co trzeba. Także wiesz, nawet jak już masz się dobrze, to nie ma co puszczać wody fantazji ułańskiej. Mówiłem ci o tej Biedronce. No chciałbym zrobić taki interes, bo czymś mi się wydaje dłużej. No ale ja jeszcze czuję, że to nie jest skala, na którą powinienem wejść. No to 2 lata popracuję i pewnie to zrobię. Nie ma się to napalać i zrobić sobie, wiesz, inwestycja, która będzie twoim gwoździem do trumny. Czasem trzeba twoje fantazje pohamować i spokojnie krok po kroku iść do przodu. To jest trudne, bo wymaga cierpliwości, ale to jest jedna z podstawowych cnót przy inwestowaniu. Bartku, jesteś moim nowym idolem, muszę ci powiedzieć. Kamil, super, dzięki. Jak mi się pozwoliłeś zareklamować, to ja się trochę jeszcze zareklamuję na łamach. Dawaj, strony internetowe, dawaj. Tak, o tym, co teraz mówiliśmy. Jak ja się zwolniłem w zeszłym roku, to miałem trochę czasu i postanowiłem napisać książkę. I napisałem książkę. Ta książka się nazywa Czego nie powie ci twój doradca. I jak ją wpiszecie w Google, to tam jeszcze nie ma, bo ja ją dopiero wydaję. Ale pewnie za niedługo się ukaże. Może właśnie na tego egzemplarza jeszcze nie dostałem. No właśnie, to jak będzie te pierwsze 100 egzemplarzy, które będą warte niesamowite pieniądze, to lat, to dostaniesz dedykacją jeden. No i to jest właśnie książka, w której w zasadzie to, o czym żeśmy dzisiaj mówili, to tam opisuję tylko trochę dokładniej. W lekkim języku to jest napisane i myślę, że za miesiąc czy za 2 miesiące, jak w Google'ach wpisze się, czego nie powie ci twój doradca, no to pewnie się tam gdzieś moja książka pojawi. To jest właśnie o takim robieniu interesów, którego ci nie doradzi, nie wiem, pracownik banku, czy tam jakiś agent, o którym ja kiedyś byłem. Okej. Wiesz co, Bartku, odebrałem jeszcze jednego słuchacza. Pablo do nas się dodzwonił. Cześć, Pablo. Dobry wieczór. Pablo. Witaj. Słuchamy cię. Ja mam pytanie, ile już tutaj gość tej kompensacji w biznesie siedzi tym nieruchomościowym? Ile jesteś na rynku nieruchomości? 4 lata, trochę dłużej niż 4 lata. Jak wygląda sprawa z garażami, z wynajem garażu? Czy sugerowałby pan, jeżeli ktoś ma na przykład nie za dużo pieniędzy na to, żeby kupić mieszkanie, żeby zacząć może od garaży? Genialny pomysł, dlaczego? Bo robisz pierwszy krok, zaczynasz działać i poznajesz ten rynek. Nie ryzykujesz dużo, bo taki garaż, no to wiesz, jak będziesz mieć farto, to i za 15 tysięcy kupisz, a na garaże jest duży popływ, będzie ci łatwiej wynająć garaż niż mieszkanie. Ja na przykład, wiesz, na starcie mnie taki interes nie interesował, no bo miałem trochę więcej pieniędzy już zarobione. Natomiast gdybym wszystko stracił i gdybym zaczynał od zera, to kupiłbym garaż. Kupiłbym garaż i bym go wynajmował za 200-300 zł miesięcznie, bo jak sobie policzysz, że ile? Jest inwestycja na przykład na 15 tysięcy, no bo za tyle myślę, że garaż możesz rozsądnie kupić, a myślę, że spokojnie czynszu możesz za taki garaż zabrać 200, to masz 2400 rocznie, to masz zwrot inwestycji na poziomie około 17%. No to w żadnym banku... No to mało kto tyle da. Znaczy chodzi o banki, czyli jakieś inwestycje inne. A to po tyle chodzą garaże? Wiesz, to zależy w jakiej lokalizacji, no bo jak kupisz garaż, wiesz, tak mówiąc po śląsku, na Familokach, gdzie tam, wiesz, przestępczość duża i ludzie się boją mieszkać, no to pewnie ci taki garaż nie zejdzie. No ale jak w rozsądnej lokalizacji znajdziesz, no to, wiesz, no, żeby mieć za 200 zł zagwarantowane miejsce parkingowe i to, że ci się auto nie psuje, a masz jakieś lepsze na przykład i tak dalej, no to klienta znajdziesz, myślę. Jak to dobrze mieszkać na takiej prowincji jak ja, gdzie garaż za 4 dychy masz i to dobry. No, dokładnie. Okej, Pablo, jeszcze może jakieś pytanko, bo musimy już kończyć powoli. No nie, już więcej pytań nie będzie, tylko tyle, że gość jest bardzo konkretny, bardzo pani się słucha, pozdrawiam. Okej, dzięki, trzymaj się. To co, Bartku, kończymy. Zapraszamy fibranieruchomości.pl, fibrafinanse.pl, tak? Tam są grupa, gdzieś... Grupa Fibra, jak wpiszesz w Google'ach, albo grupa tak fibra.pl, to znajdziesz. I tam jakieś namiary na pewno na Bartka znajdziecie. Jak coś, to mailować na redakcję przekażemy. bez problemu. Żalem i bólem serca, Kamil, ale to jak już się będzie audycja kończyć, no to to z przykrością, ale będziemy się musieli rozstawać, bo mi się fajnie rozmawiało. Okej, kończymy. Ja jeszcze tylko takie ogłoszenie, zresztą takie ogłoszenie, że 18 czerwca robimy bardzo mądrą rzecz, bo robimy seminarium skoncentrowane pod tym, ten deseń, no jak nie płacić ZUS-u po prostu, jak sobie tą składeczkę zniwelować, jak się jest tym przedsiębiorcą, no, który się hasło tego będzie OFE, czyli o wstrętny emerycie, pisane tak na nasz prezydent przez F, no bo emerytury się raczej, no pieprzą się ten system emerytalny, no i jakby taką, że tak powiem, no nie płacić tych 800, tylko sobie chociażby, no, dobre mieszkanie za 800 miesięcznie w kredycie by było, nie? No, powiem ci, M3 w mieście klasy B. No, po 20-30 latach się spłaci na emeryturę, jak znalazł się, sprzeda jednorazowo za 200, nie? I mogło być. Więc 18 czerwca sobie możecie już gdzieś tam zaklepać, jak zajrzycie na asbiro.pl. Nie wiem, czy jest tam już oferta, czy się kończy, ale to jak sobie będę przypominał bardzo często. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, takie kilka możliwości podpowiemy. Również pracownikom etatowym też podpowiemy. Tak, bo też jest. Będzie Krzysztof Habich między innymi, a on się tam już na tym zna. Dobra, Bartku, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Trochę o 8 minut przedłużyliśmy, mam nadzieję, że nam wybaczysz. Żaden problem. No i co? No i zapraszamy cię do nas też ponownie, jak już tą książeczkę wydasz, musisz się nam pochwalić. Premierę jakąś musimy zrobić w kontestacji. No to na pewno skorzystam z zaproszenia, Kamil. Okej, okay, no to trzymaj się, wszystkiego dobrego, a ja już wypuszczam Alberta. Trzymaj się, dzięki Kamilu, do zobaczenia. Albert, wychodzimy!